To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 31 października. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. No tak naprawdę będzie można to powiedzieć koło 6.30, bo wtedy wzejdzie słońce, zajdzie po 16, a dzień potrwa niecałe 10 godzin. Dziś imieniny Augustyna, Saturnina i Krzysztofa, a to jeszcze dorzucimy pana Marka, sąsiada, jego najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 31 października. Cóż tam, panie, w pogodzie, cóż? Panie sąsiedzie, z zachodu napływa nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, popada, ale tylko lokalnie na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie. Wiatr słaby, ciśnienie powoli spada, a w dzień od 7 stopni na wschodzie, 9 w centrum, do 11 na zachodzie. Take a bus, I'll shine, I'll come, let's broken up, you're empty heart.

Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end. 12 minut po godzinie 5. Dobre informacje drogowe, dobre po wczorajszych i związanych z otwarciem odcinka, brakującego odcinka 4. A czekaliśmy na niego dobre... No, 2,5 roku, powiedzmy, od planowanego jeszcze przed Euro 2012. Dziś ma być otwarty północny odcinek obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17. To około 13:00 ten radosny moment udostępnienia tego odcinka kierowcom jeszcze przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym. No i dzięki temu brakującemu odcinkowi między węzłami Rudnik i Sławinek kierowcy jadący tranzytem w kierunek wschód-zachód nie będą już musieli tłoczyć się w centrum miasta. Ominą cały Lublin, dzięki wypełnieniu tej komunikacyjnej luki bezkolizyjną drogą ekspresową będziemy mogli przejechać już od węzła Piask do węzła Kurów Zachód. To już dziś koło południa. Gorąco pozdrawiamy wszystkich kierowców. Gdyby państwo mieli informacje drogowe, pogodowe, bardzo chętnie przekażemy je pozostałym jadącym. 13 minut po 5:00, szelest prasy, a wcześniej nowe nagranie w Trójce. Głupi ja. Taki tytuł, bo to organek będzie grał i śpiewał. Diabli wiot, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. 16 minut po godzinie 5:00. Jeszcze pan Wojtek z Bielska o tym, że jutro otwarcie kawałeczka drogi 69, przedłużanie S1 między Cieszynem a Węgierską Górką. Bardzo dziękujemy. W górkach i pagórkach koło Bielska mglisty ranek, ale tylko lokalnie, miejscami też prosimy o szczególną ostrożność. A jeśli chodzi o temperaturę, -5. -5 na pace u pana Wojtka, bo tak nominalnie poza kabiną, +5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Co trzecia firma nie jest obecna w sieci, alarmuje Rzeczpospolita, informuje, te informacje opiera na badaniach, które pokazało, że stronę internetową ma tylko około 70% przedsiębiorców. Serwisy społecznościowe z kolei wykorzystuje 16% polskich firm, a wersje strony na tablety i smartfony ma ledwie 7%. Eksperci twierdzą, że spora część firm, choć zauważyła rosnącą w ogromnym tempie liczbę użytkowników smartfonów, to nie do końca rozumie, z czym się to wiąże. Zdaniem ekspertów przedsiębiorstwa nie zdają sobie sprawy, że z sieci korzystają nie tylko ludzie młodzi. Co trzeciej firmy nie ma w sieci, o tym dziś Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu ugoda Alstomu i PKP Intercity paradoksalnie o mały włos nie wykoleiła Pendolino. Katastrofy jednak udało się uniknąć i szybkie pociągi w grudniu wyjadą na tory. Puls Biznesu informuje o tym, że spór producenta z zamawiającym trwał od wiosny tego roku. Przewoźnik nalicza 500 000 euro miesięcznie kary za niedostarczenie w terminie zakontraktowanej liczby pojazdów. Jednak kontrahent nie chce płacić, bo twierdzi, że ściśle wypełnia warunki umowy. Na przełomie września i października w Berlinie doszło do spotkania stron, które zakończyło się formalną ugodą. Zakwestionowało je jednak Centrum Unijnych Projektów Transportowych, bo uznało, że zapisy porozumienia zmieniają umowę o zasadach finansowania szybkich pociągów, a zagrożona została 22% część wkładu. Osoba zbliżona do negocjacji z rządu premier Wykopacz mówi w gazecie, że najpierw w ramach negocjacji Centrum Intercity, potem także Alstomu udało się wyjść z impasu i uzgodnić satysfakcjonujące dla wszystkich porozumienie. Uff, Pendolino pokonało ostatnią przeszkodę, o tym dziś Puls Biznesu. No chyba te warunki umowy, czy przepisy, czy jakkolwiek to nazwiemy, trudniejsze do pokonania niż dworzec centralny dla Pendolino, czy ostre zakręty, bądź za niskie wiadukty. No dobrze, teraz jeszcze metro o tym, że w tym roku po raz pierwszy od lat urodzi się w Polsce więcej dzieci, około 3000 niż rok temu. Mamy z czego się cieszyć, zwłaszcza, że zapowiada się też pierwszy od lat znaczny spadek zgonów. Według danych GUS w pierwszej połowie bieżącego roku przyszło na świat ponad 183 tysiące dzieci, o 2000 więcej niż w pierwszym półroczu 2013 roku. I jeśli tendencja się utrzyma, mamy w tym roku szansę na 4000 więcej noworodków, wylicza gazeta. Zdaniem badaczy GUS to po części efekt rosnącego zainteresowania władz poprawą sytuacji demograficznej Polski. Chodzi o roczne urlopy rodzicielskie, tańsze przedszkola, programy in vitro, programy mieszkaniowe dla młodych oraz większą ulgę na dzieci. GUS odnotował też pierwszy od wielu lat spadek liczby zgonów. W pierwszym półroczu tego roku zmarło 188 tysięcy Polaków, czyli prawie 13,5 tysiąca mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Możliwe więc, że ten rok skończymy nawet na demograficznym plusie. Więcej urodzeń niż zgonów. Jest na to szansa, przyznaje rzecznik GUS, wyliczając, że ostatnio średnia długość życia wzrosła około 6 lat. Więcej rodaków dba o zdrowy tryb życia. Zdrowie się też odżywia, a przeciętny Polak ma w przyszłości szansę żyć kolejne kilka lat dłużej. Urodzi się więcej maluchów, o tym dziś metro, a więcej kolorowych tematów w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6. No i z poranka też od pana Wojtka zaczerpnąłem taką opinię na podstawie państwa korespondencji, że jednak jeszcze się taki nie urodził. Nie dość, że gitarki, przynajmniej się staram po godzinie 5:00, jakoś by te gitarki były rozbudzające. To nasz wierny i życzliwy słuchacz o tym, że dziś gitarki, ale jakoś tak mało trąbków. No właśnie, jeszcze się taki nie. Chociaż może spróbujemy. Kult. Jesteście wnuki. Nienawidzę was z obu stron. się syny, za wasze występki, za wasze winy. Jestem Kasiu, co po ulicach łazi, i nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Wypadło mi oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia Elektry. Czy muzyka ma moc? Tego nie wiem wcale. Tępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, obie wasze Polski. Idę prosto, nie zmaczam ni w lewo, ni w prawo. Idę prosto, to już dawno nie jest zabawą. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Nie wiem, jak to odczytywać, ale generalnie krótka informacja. No, kolego, a chyba jednak pochwala. Bardzo dziękuję, 25 minut po piątej, czas na trójkowe kalendarium. To za te trąbki właśnie. W 1517 roku Marcin Luther wywiesił na drzwiach katedry w Wittenberdze 95 tez dotyczącej reformy kościoła. Było to prawie 500 lat temu, 497 dokładnie. W 1926 w warszawskich Łazienkach odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina, projektu Wacława Szymanowskiego. 33 lata temu zmarł piosenkarz i kompozytor francuski Georges Brassens. W 1993 zmarł Federico Fellini, włoski reżyser, autor wielu wspaniałych filmów. 17 lat temu zmarł aktor i żołnierz Powstania Warszawskiego Tadeusz Janczar. 12 lat temu Jan Paweł II został honorowym obywatelem Rzymu. A w roku 2005 nowym prezesem Rady Ministrów został 9 lat temu Kazimierz Marcinkiewicz. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś między innymi Peter Jackson, nowozelandzki reżyser filmowy, kończy 53 lata. Dziś także urodziny naszego wiernego słuchacza, pana Mariusza, gazeciarza z Czerniejewa. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym trójkowym kalendarium odnotowujemy 51. urodziny, które obchodzi Johnny Marr, angielski gitarzysta, wokalista The Smiths. The sun and the air, all the shyness that is criminally vulgar, I am sun and air. tyle. Jeszcze trzymam tańczami sen, a go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else. Of a shyness that was criminally vulgar, I am the sun and air of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? Jesteśmy w muzycznym trójkowym kalendarium. No i już 5:30, pora na prognozę pogody. Z zachodu napływa nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, z przejaśnieniami, popada, ale tylko lokalnie na północnym zachodzie oraz na południowym wschodzie. Wiatr słaby, ciśnienie powoli spada, a w dzień ma być od 7 stopni na wschodzie, 9 w centrum, do 11 na zachodzie. No, a pogoda w czasie odwiedzin na grobach bliskich raczej nam nie da się we znaki, choć z drugiej strony nie ma co liczyć na ciepłą i słoneczną aurę. Nadchodzący weekend prawie w całym kraju pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu i temperaturą około 10 stopni. Jutro we Wszystkich Świętych zmotoryzowani powinni uważać na poranne mgły. Dzień podobny do dzisiejszego, trochę chmur, lokalne przejaśnienia, choć deszcz popada, ale tylko na Suwalszczyźnie. No i na termometrach jutro od 6 stopni na północnym wschodzie do 13-15 na krańcach zachodnich. Niedziela już bardziej słoneczna, bez opadów, od 10 stopni na północnym wschodzie do 14 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Allow us, we'll show you the way. boy. Now we're free. Oh, what a joy. Just come on down to the fifth floor. Find a spot out on the floor. Aww. Freak out. You're free, says she. Freak out. Now freak. Właśnie Szyk w muzycznym trójkowym kalendarium. W 1952 roku urodził się Bennett Edwards, basista, producent i autor tekstów. Artysta zmarł w kwietniu 1996 roku. Piątek, 31 października przed nami, 306 dzień tego roku. Słońce obudzi się za godzinę, zajdzie po 16, a dzień potrwa 9 godzin i 41 minut. Imieniny Augustyna, Krzysztofa i Saturnina. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, jakkolwiek to zabrzmi. Jutro sklepy zamknięte, dziś Światowy Dzień Oszczędzania, także Dzień Reformacji obchodzony w Kościele Luterańskim. O tym także w kalendarium mówiliśmy. A wracając do kalendarium z najlepszymi życzeniami, no to już teraz wszystkiego dobrego. Pan Bogdan Łazuka kończy 76 lat. Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać tak, kochać tak. Chociaż moja miłość jest ci jak smak kochana. Dzisiaj, jutro, zawsze będę ci humor psuć, humor psuć. Choćbyś drzwi zamknęła nawet na klucz. Magnetofon wezmę z sobą i przed drzwiami będę grać. A na schodach zacznę tańczyć solo Charles. To na dzisiaj, jutro, zawsze będę cię złościć tak, aż się nie rozchmurzysz i powiesz tak. Kochany! 100 lat, 100 lat. Za 23 minuty szósta. Za chwilkę wrócimy do kalendarium, ale jak zwykle w piątek, tym bardziej przed weekendem, niezwykłym weekendem, gdzie wiele osób wyjeżdża, więc podejrzewam, że my powinniśmy także zajechać na stację benzynową, a tam ceny paliw spadają. Według danych Polskiej Izby Paliw Płynnych nie jest to typowa sytuacja dla tej pory roku. Na sytuację tę wpływają niższe ceny ropy na rynkach światowych, a to z kolei ma związek z różnymi uwarunkowaniami, głównie geopolitycznymi. Na przykład uwolnienie zapasów ropy naftowej przez Stany Zjednoczone, także uruchomienie kolejnych złóż surowców na świecie. Poza tym rozluźnienie polityki wobec krajów Bliskiego Wschodu, wobec których wcześniej prowadzono restrykcyjne działania polegające na ograniczeniu im eksportu ropy naftowej. Średnio za litr 95 trzeba zapłacić 5,13, za litr oleju napędowego 5,3, a za gaz 2,58 zł. Ceny paliw nadal spadają. O tym już mówiliśmy w tym tygodniu, po części również o przyczynach takiego, a nie innego stanu rzeczy. Przytoczę raz jeszcze słowo jednego z naszych słuchaczy. Powiedziałem ceny niskie. No nie, nie, nie. Niższe. Ale żeby jakoś wyjątkowo tanio, specjalnie, to nadal nie. Wiadomo, chodzi o uwolnienie podatków, a wtedy cena byłaby porównywalna do ceny autogazu pewnie. Za 22 minuty szósta wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Nie gadamy, tylko gramy, a w związku z dzisiejszymi urodzinami wybrzmi YouTube, bowiem dziś Larry Millen Jr., irlandzki muzyk, założyciel i perkusista grupy, kończy 53 lata. to serve. All the stolen voices will someday be returned. The most beautiful sound I'd ever heard. Żadnego gazu i to nie tylko przeciwnicy LPG się odzywają, ale także, no co oczywiste, wiadomo, zbliża się świąteczny weekend, na wielu drogach większy ruch, no i też pewnie zatrważające statystyki, to już po weekendzie. Te zapowiedzi i pogodowe, i drogowe, i to jak się kalendarz w tym roku ułożył, no właśnie, również policjanci przestrzegają i ostrzegają, w wielu miejscach naprawdę dobre warunki jazdy, mało czasu, bo tylko ten weekend na odwiedzenie najbliższych, no i właśnie w takich warunkach w 2008 roku doszło do największej liczby wypadków. A wzmożone kontrole na trasach i patrole wokół cmentarzy, to już dziś rusza policyjna akcja Znicz, podczas której funkcjonariusze zabezpieczają podróże na nekropolię. Pierwszej fali wyjazdów należy spodziewać się dziś po południu. Więcej patroli będzie zarówno na głównych trasach, jak i wokół cmentarzy. No i właśnie w okolicach cmentarzy już panuje wzmożony ruch, ale nie możemy jeździć na pamięć. O tym przypominamy. Wprowadzono wiele zmian w ruchu. Policjanci radzą zwracać uwagę na inne oznaczenia drogi, no i słuchać też poleceń policjantów kierujących ruchem. A rozpoczyna się akcja Znicz i o tym z pewnością będziemy mówić. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Gitarki to już za chwilę, ale wcześniej jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium, ale Ali McLean, gitarzysta Texas, ma swoje urodziny i my składamy najlepsze życzenia.

Boys na zakończenie. Mocny akcent naszego gitarowego cyklu we wrześniu i w październiku. Tak spotykaliśmy się z gitarkami przed godziną szóstą. Kto powiedział, że to ostatnie słowo naszego gitarowego cyklu? Skończymy z piorunkiem. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za 3 minuty o 6 serwis, a po 6 piątkowe poranne zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Dziękujemy bardzo, na do usłyszenia. Wojtek w Czechosłowacji, Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej, do usłyszenia.